استاد سے مخکی کتاب الصلاة بیان کو د مانزه مسلې مونږ یو داسې عبادت دی چې هغه خالص بدني عبادت دی ښه ورپسې بیا بیان وکړو د کتاب الزکات کتاب الزکات داسې عبادت دی چې هغه خالص مالی عبادت دی چې دا دوې بیان کړو نو ورپسې کتاب الحج بیان کو کتاب الحج د حج د عبادت دی چې مالی هم دی او بدنی هم دی مال هم پکې لګي او بیا نن سبا د لسو لکو نه بره لګي او دغسې بدن هم پکې لګي دا دیرش څلوېښت ورځې په هغې کې هلته محنتي چې د دې نه هم فارغ شو نو اوس په عبادات بدنیو کې یو عبادت چې هغه صوم دی روژه دغې شروع کوي نو درته وایي کتاب الصوم دا کتاب دی د بیان د احکامو د روژې کتاب الصوم دا کتاب دی د احکامو د روژې صوم دا نامه ده ښه روژه یو دی سیام سیام مصدر دی روژې نیولو سیام روژې نیول صوم روژه دلته یو دا مسله ده دا مونږ مخکې هم ویلې وه چې صوم په لغت کې څه ته وایي او په شریعت کې څه ته وایي یعنی په عربۍ ژبه کې صوم څه ته وایي او په شریعت کې صوم څه ته وایي استاذان وایي صوم په عربۍ ژبه کې په لغت کې د دې معنی ده الامساک د یو څیز نه ځان را بندول الامساک د یو څیز نه ځان را بندول مثلا اوبه دي درته وایي اوسکا ته وایي نسکم ځان را بند کې دا صوم دی خوراک نه ځان را بند کې دا دغه شو خبرې چا سره خبرې بس وایي چا سره نورې خبرې نه کوم مطلق امساک د یو څیز نه ځان را بندول چې دي هغې ته په عربۍ ژبه کې څه وایي صوم حضرت مریم بی بی د هغې واقع قرآن مجید کې الله فرمایي چې کله عیسی علیه السلام وشو نو دا هغه وخت کې څه وایي انی نظرت للرحمن صوما ما نظر کړی دی د مهربان الله د پاره صومن د خبرو نه کولو ور هلته د خبرو نه کولو ته یې څه وایي صوم په شریعت کې صوم څه ته وایي روژه څه ته وایي فقهاء کرام وایي روژه دغه ته وایي الامساک عن الاکل والشرب والجماع نهارا مع النیت ځان را بندول د خوراک نه د سکاک نه د کوروالی نه او د ورځې سره د نیت ځان را بندول د خوراک سکاک کوروالی د ورځې سره د نیت الامساک عن الاکل والشرب والجماع نهارا مع النیه ځان را بندول د خوراک د سکاک او د جمانه د ورځې سره د نیت د دې وجې نه د شپې روژه نشته یو دا مسله ده بله دا مسله ده چې روژه دا کله فرض شوې ده ښکلې خبره دا ده چې په دویم کال د هجرت د شعبان میاشت وه په دویم کال د هجرت د شعبان په میاشت کې الله تعالی په مؤمنانو باندې روژه فرض کړه نو د شعبان میاشت د رمضان نه مخکې نو په رمضان میاشت دویم کال د هجرت کې په رمضان کې بدر شوی دی د بدر غزا او دا یو میاشت مخکې دغه شوی ده ښه فرض شوی ده یو دا ده چې اوله روژه چې فرض شوې ده اول په دې مؤمنانو باندې نو هغه کمه روژه ده. اکثر دغه علما دا وایي دا خبره دغه کې نو رسو برت آسانه شي. دا قریش نه دي، په زمانه د جاهلیت کې دوی به د عاشورې روژه نیوله. قریشو به په زمانه د جاهلیت کې د عاشورې روژه نیوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم نیوله. چې کله الله پاک خپل پیغمبر ته نبوت ورکو نو بعد د نبوت بیا پیغمبر علیه السلام د عاشورې روژه نه نیوله، ځکه چې اوس پیغمبر شو. چې پیغمبر شو اوس د الله د احکامو پابند دی، د الله حکم لا راغلی نو نو بیا رسول الله دغه نه نیوله. د نبوت نه مخکې قریشو به د عاشورې روژه نیوله، رسول الله به ورسره نیوله. چې الله ورته نبوت ورکو د نبوت نه پس بیا رسول الله د عاشورې روژه نه نیوله، چې دا خاصه د علاقې رسم او رواج دی. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو، په مدینه کې یهودو به دا دغه نیوله د عاشورې روژه. رسول الله تپوس وکړو چې دا تاسو روژه ولې نیسئ؟ وی دا خو په دې ورځ کې الله تعالی حضرت موسی علیه الصلاه والسلام له د فرعون نه نجات ورکړی دی، نو موږ یې د شکر په طور باندې نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې موږ خو ډېر حقدار یو چې د موسی علیه السلام اتباع وکړو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته وی چې وایي دا خو د الله حکم دی، دا خو رسم و رواج نه دی. په دې وخت کې بیا د الله حکم هم راغی چې روژه نیسئ. نو بیا د عاشورې ورځې روژه نیول واجب شو. ښه، د عاشورې د ورځې روژه نیول دا واجب شو. چې بیا کله رمضان راغی، د رمضان روژه فرض شوه، نو د عاشورې د ورځې وجوب ختم شو، مستحب پاتې شو. که څوک یې نیسي نیسي دی، که څوک یې نه نیسي نه دی نیسي. نو وی کتاب او صومی دا کتاب دی د بیان د احکامو د روژې. باب وجوب صوم رمضان، دلته ذکر د وجوب دی، مراد ته فرضوالی دی. دا باب دی د فرضوالی د روژې د رمضان، دا باب دی د فرضوالی د روژې د رمضان. دا موایه د ابو داود شریفو دا یو روایت نه مدلیل سه معلومیږي، د قران مجید د ظاهر نم د سه معلومیږي. چې روژه الله فرض کړه په مؤمنانو باندې، نو دوی ته اختیار و که روژه نیسه روژه نیسه، او که روژه نه نیسه د روژې فدیه ورکوي. څه وخته پورې دا مسله داسې وه، که روژه نیسه روژه نیسه، که روژه نه نیسه د روژې دغه ورکوي فدیه. د هغې نه پس بیا حکم راغی، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چې کم سړی چې رمضان میاشت حاضر شو اوس فدی میدی نشته، دا فدی منسوخ شوې، فلیصمه، اوس دې دغه نیسي روژه نیسي. نو دا باب دی د فرضوالی د روژې د رمضان. وقول الله تعالی، او بل دی کې به تفصیل د دې قول لالی، چې یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوی دا په تاسو روژه نیولو. کتب فرض کړی شوی دا علیکم الصیام، په تاسو باندې روژه نیولو. دا زمنګ او ساسو د روجو د فرزوالی تشبیه ورکی د مخکینی خلکو د روجې سره، کما کتبا، لکه څنګه چې فرض کړی شوی ده دا روجا، علی الذین، په هغه خلکو، من قبلکم، چې هغه ستاسو نه مخکې وو. معلومیږي دا خبره په مخکینی امتونو باندې هم روجه فرض وه. دا ده چې دا تشبیه مدلی صرف په فرزوالی کې ده. ښه، څنګه چې په تاسو روجه فرض ده، دقس روژه په مخکینی امتونو باندې فرض وه. او تشبیه کې مسله دا ده چې په هر یو شي کې مشابه ده، مشابه بهی سره ګورې برابر نی. دا نه چې هغوی به هم د رمضان روژه نیولی او موږ هم نیسو، نه. خو په هغوی باندې هم روژې فرض وي، یا د رمضان یا د غیر رمضان، یا دیرش یا زیاتې یا کمی، دا روژې نیسئ. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو بچ شئ په دنیا کې د بد عملونه او دغه نه د ګناهونو نه بچ شي، په ورځ د قیامت چې دی د جهنم د اور نه بچ شي. طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه لوی شان والا صحابی دی، عشره مبشره و که دی خواه دی وی ان اعرابیا یقیناً یو بانده چی و ان اعرابیا یقیناً یو بانده چی و جاء الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغراغی رسول الله تا یو بانده چی و رسول الله تراغی سائر الرأس پداس حال کی چه ببرو سر داغا داد سر وختیسو ببرو سائر الرأس پداس حال کی چه ببرو وخت د سر داغا اوس راغی قوم را لیگلی دی چه لارشه د رسول الله نه د مسلو تا پوسونو کا. فقال نو دی سریوی یا رسول الله ای دا اللہ پیغمبر اخبرنی ما تا خبر راکا ما زا فرز اللہ چه سفرز کلی دی اللہ ما زا فرز اللہ چه سفرز کلی دی اللہ علی پا ما باندی من صلات دا منزو پا منز که اللہ تعالی پا ما باندی کم منز فرز کلی دی ما زا سدی حغا فرز الله چه فرز کرده دی اللہ علی پا ما من سولات دا منزنا پا منزنو که اللہ تعالی کم منزن پا ما فرز کرده دی چه زاغا کم پا منزنو که کم یو منز اللہ پا ما فرز کرده دی چه غزو کم. رسول الله و توی دا پینز منزنا سار مصفخین مازیگر ما خام مسوتن. فقال رسول الله و تووی الصلوات الخمسو فرس کلیشی ویدی پتا منزون پینزو دا پینز منزون دا باندی فرس شویدی دا با که پینز منزون دا فرس دی نور فرس نشتا الا انت توعا مگر کتا شروع که الا ان تطوع شیئا مگر که تا شروع کی پا یوشی دا نفلو کی نو بیا دا باندی اغم واجب شو. پینزه منزونه دا باندی فرز و واجب دی نور دا باندی نشتا، خو که کل دی پا نفلو کی شروع کرا نو بیا داغ نفلو کی شروع پا تا واجب شو دا بسر ترسه تاسوه لازم نفلو بی شروع. الا ان تطوع مگر که تا شروع که پا نفلو که شیعن دا یوشی. پینزه مزون فرشو. فقال نو دی سری دویم سوال کهی اخبرنی خبر را کماتا ما زا فرز الله چه سفرز کلی دی اللہ ما زا فرز الله سفرز کلی دی اللہ علی پا ما باندی من سیام در رجونی ولونا اللہ تعالی پا ما باندی در رجو دنی ولو کمی رجینی ول فرس کردی مازا سدی حقا فرس اللہو چه فرس کردی اللہ علی پا ما من سیام در رجونی ولونا. اوز گور سرنامه ثابتی دا حدیث نه ثابتی چه رجینی ول دا سدی رو را فرس دی. فقال رسول الله و توی شهر رمضان روجی نیول دمیاشت در رمضان در رمضان دمیاشت روجی نیول دا سدی فرز دی سرنما ثابت شو. نور روجی نیول فرز ندی الا ان تطوع مگر که تا شروع که آن شیئا پا یوشی دا نفلو که نو بیا دا غی سر تا رسول دا هم پتا واجب دی. دو مسئله شوی. فقال دی سری دریم سوالو که دریم تا پوس کهی اخبرنی خبر را کماتا ما زا فرز الله چه سفرز کلی دی اللہ علی پا ما من الزکات دا زکاتنا پا زکات که اللہ تعالی کم شی پا ما فرز کلی دی نو قال رابی وی دا طلحه نده فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورکاغت رسول الله بشرائع الاسلام په احکام د اسلام د اسلام چې کوم احکام دي دغه خبر ورته ورک خاص کر د زکات په باره کې چې کوم احکام دي چې مثلا نصاب د زکات څومره دی او زکات په چا فرض کیږي او څنګه به ورکه فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ورکاغه د پیغمبر بشرائع الاسلام په احکام د اسلام دلته حج بیان نشو ها ستاسو حشو ځکه حج بیان نشو و ځکه حج په دې وخت لا فرض شوی نو لکه حج یا پاتم کال یا پنهم کال له هجرت فرض شوی دی فقال نو دې سړی وې چې زما دې په خدای قسم وی کنه چې دا تا کم بیان ما ته وکړ چې نه په دې کې زیاتې وکم او نه په دې کې کمې وکم او روان او منډې والی د خوشحالۍ نه فقال دې سړی وې والذي اكرمك زما دې قسم په غله چې تعالی عزت درکړې دې بالحق په حق حق عزت او سي عزت دې درکړې دې چې لا اتتوع شيئا دا اتتوع ما نه دلته کوي زیاتول لا اتتوع چې سبا زیاتېونه کم شيئا په یو شي کې ولا انقص ولا انقص ونبك او نب زكام يوكم مما ده غنا فرض والله عليا شفرس كدي الله فما شيء انس شيء خيال لدي فقسم بيدي ما غلا شتا تي سي اكرام او عزت در كدي دي فدا غلا مي دي قسمي چزد الله په فرضو کې نسيات يو کومونه کم يو کم مطلب د دې دا او دا د قوم نماینده و چې د قوم نماینده و زه به زم او خپل قوم ته به د فرایضو صحیح صحیح بیان کوم چې داسې منځونه فرض دي پنځه داسې چې دی نو روژه فرض ده د رمضان او داسې زکات ورکول دا فرض دي نه به په دې کې زیاتې کوم نه به په دې کې کمې کوم مدلی په عمل کې کمې زیاتې نهخه په بیان کې کمې زیاتې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سړی اوس روان دی د خوشحالۍ نه پیغمبر علیه السلام وی افلح دا سړی کامیاب شو ان صدق کچرې د خبره رښتیا کړي واقع د رښتیا ویلي چې زه به د الله په فرایضو کې زیاتې کمې نه کوم نو دې څه شو کامیاب شو او قال یا داسې وی چې دخل الجنه بس دا اوس نه دی داخل شو جنت ته خو این صدقه کچره ده خبره سکړي رښتیا کړي معلومه شو چې د رمضان میاشتې روژه دا فرض ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال غوی صام النبی صلی الله علیه وسلم روجه بنی ولا پیغمبر علیه الصلاه والسلام روجه نی ولا پیغمبر علیه السلام یوم عاشورا پروز د عاشوری عاشورا د محرم میاشنه ده د غی لسم تاریخ د عاشوروی د اسلامی کال پیل میاشنه ده محرم د غی لسم تاریخ ته سوی عاشورا نو روجه اونی ولا پیغمبر علیه السلام پر روز د عاشوره و امر به صیامه او امر او که صحابه او ته پر روجونی ولو داغي معلومی کی دا خبره چې د عاشوره روجه نیول دا واجبو فلما فرض رمضانو کله چې فرض کړی شو د رمضان د رمضان د میاشتې روجه دغه شوه نو تورې کا دقه د دغه فرضوالی پاتې شو دا د عاشورې د ورځې دغه دا پاتې شو دا مطلب نه دی چې روژه نیول پاتې شو روژه به نیولې کېدا رسول الله به وې صحابه به نیولې خو مطلب دا دی دا واجبوالی دغه شو پاتې شو خیر دا خو راغلل وکان عبدالله لا یصومه عبدالله صاحب به د عاشورې د ورځې روژه نه نیوله وکانا عبد الله او عبد الله لا یصومه هغه به روژه د عشورې نه نیوله. حال دا دی چې د عشورې د ورځې روژه نیوله دا به درته راشي، بیا اندازې اجر او ثواب دی پکې. او بیا خاص کر چې د عشورې ورځې روژه مونیسی او ورسره یو ورځ مخکې نه هم تاریخه مونیسی، او که هغه مونه نیوله نو مستحب بیا دا ده چې دغه ورسره ونیسی یو لسم نه هم لسم یا لسم یو لسم ده ونیسی. لیکن عبدالله صاحب عجیبه سړی و، هغه به د عشورې ورځې روژې نه نیولې. وکان عبدالله او عبدالله لا یصومه هغه به روژې نه نیولې د عشورې په یو صورت کې به یې نیولې، الا ان یوافقه مگر که دا عشوره به برابر شوه صومه د هغه ورځې د روژې د ده سره، الا ان یوافقه مگر که دا عشوره به موافقه شوه صومه د هغه روژې د ده سره. مثلا د ده به کم د کوم ورځو روژو نیولو عادت و هغې سره به مخامخ شوه، لکه مثلا د پیر ورځې روژه نیول. عبدالله صاحب به د دې اهتمام کو، یا د زیارت د ورځې روژه نیول عبدالله صاحب به اهتمام کو، دا اوس د ده عادت و. نو که د عشورې ورځ به په پیر رالله یا د عشورې ورځ به په جمرات رالله نو بیا به یې نیوله. استازان وی چې عبدالله صاحب دا روژه ولې نه نیوله، حال دا دی چې رسول الله بې اندازې ترغیب د دې ورکړی دی. وی د هغه وجه دا وه چې دا د اطرافو نه به خلک راتلل او د دې خلکو ټوله توجه صحابهو ته وه چې صحابه څنګه عمل کوي. نو عبدالله صاحب په دې یارېده چې دا د اطرافو خلک راځي او موږ ته ګوري، نو که موږ داسې په اهتمام سره دا د عشورې ورځې روژه نیسو نو خلک به بیا وایي چې د عشورې ورځې روژه نیول دا واجب دی، نو بیا به خلک په اهتمام سره نیسي. نو د دې مسلې د یرې د وجې نه عبدالله صاحب دغه نه نیوله. ټیک ده، یو نفل روژه یې چې نیسی ډېره ښه ده، خو که نه نیسی بیا په دې نیت نه نیسی چې د دې نه نور نقصان پیدا کیږي نو بیا مه نیسی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث الليث عن غن يزيد ابن ابي حبيب عن ان عراك بن مالك حدث ان عروه اخبر عنه حضرت عروه بن زبير رضي الله تعالى عنه اخبره د خبر ورکړی دی د خپل شاګرد ته حضرت عراق ته، عن عائشه ته دې روایت کوي د خپل خالی حضرت عائشه نه. ما درته وی قریشو به د جاهلیت په زمانه کې د عشورې ورځې روژه نیوله، رسول الله به هم نیوله. چې کله الله رسول الله ته نبوت ورکړ نو د نبوت ورکولو سره بیا دنه نیوله. چې دا خو یو دغه داسې عادت دی د دې خلکو، خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هجرت وکړه مدینې ته، اول ته به یهودو نیوله ځکه چې موسی علیه السلام نیوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي دا خو د الله حکم دی، نو بیا هغه نیوله او بیا دا نیول واجب شو. خو چې کله د رمضان میاشت بیا دغه شوه فرض شوه نو دا واجب والی ختم شو. ان قریشا یقینا قریش کانت تصومو هغوی به روژه نیوله یوم عشورا په ورځ د عشورې، دا لسم تاریخ د محرم نه دی، فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې، د جاهلیت زمانه کې به دوی روژه نیوله. ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړ رسول الله بسیامه په روژو نیولو داغه، دا علی چې رسول الله هجرت وکړه د هجرت نه پسې بیا امر وکړ دا به دوی روژه نیوله نیوله حتی تر دې پورې فریضه رمضانو چې فرض کړی شو رمضان فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی الکد عشورې د ورځې روژه نیول فرضوالی ختم شو. من شاء د چا چې خوښه شي اوس نو مستحب طریقه ده فلیصومه هغه د روژه ونیسي، ومن شاء او د چا چې خوښه وشي نو افطره هغه دې څه کوي روژه دې نه نیسي حاشا وی د رسول الله دی ترس تا گوره چه رمضان فرش شو نو رسول الله صحابه تا وی چه دا چه خوخی نو روجه دی نیسی او چه دا چه خوخی نو افتره اغا دی روجه ننیسی مددی یه وجیبه غندی شعره دیتا وکړه چه روجه نیول دا ننیولو نه بهتر دی خواه روجه نیول دا بهتر دی دا چانه دا ننیولو نه زکه دلتا افتره راغه افتار دیتا وی مددی چه دا روجه پا وقت که تا روجه ننیسی مطلب داشو چه دا اروشوری روز روجه دا روز دا روجه دا آن که سوکی ننیسی و تا اجازه شو. باب و فضل صوم دا باب دی دا فضل او دا فضیلت دا روجه علکه چه سری روجه نیسی دا دی فضیلت صوم را دی نو پا مشکات که خو بیاندازه فضیلت را غلی دی خو یه استاز اغا حدیثون از که ننقل کهی چه دا پا شرطون اغا برابر ندی دی نور حدیثون از اغا کهی دا باب دی د فضیلت او د روجی حد صلی الله علیه و سلم د مالک غن ابي زناد عن الاغرب غن ابي هريره رضي الله عنه حضرت ابو هريره وی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقینا د الله رسول قال غوی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل الصيام و روجا الصيام روجا جنتون دا ڈال دی ڈال جننا ارا غسیست وی چه تا دا بل سیز نگکی پردکی ار سیز چه دا بل ندی منکی اغیط دا غوی جننا دا دی وجه نڈال تم جننا وی اسیامو ان روجه نیولو جنتون دا ڈال دی ڈال د روجی په دغه سره برکت سره مدلی سړی د ډېرو ګناهونو نه بچ کیږي ځکه اکثر ګناهونه چې انسان کوي د خواهشاتو نه کوي او په روجه کې چې سړی باندې لوږه او تنده راشي نو سوي خواهشات کمزوري شي روجه ګورې علي روجه یي چې سړی له لږ زور ورکي او چې زور وله ورکي نو هلته خواهشاتو له زور راشي او چې خواهشاتو له زور راشي نو دلتا بیا سوی دی بیا دا جهنم نبچ نو اسیامو روجه چه دا جنتون دا ڈال لی استاد سببی پا دنیا که هم ڈال لی او پا آخرت که هم ڈال لی پا دنیا که ڈال دا دی چه دا روجه پا برکت سرا دا دیر و حرامو او ناجیزو نبوچ گیی خدا دی یو اسی روجه دا یو سی روجه دا اسی روجه خودی تا ویزان بندول دا خوراک و دا سکاک و دا جمانه خو یو دا مسلمانان روجه چگا اسلامی روجه و تا وی نو اگا کم از کم یو خودی را لوی روجه دا اپریده خدا د مسلمانانو چې دا کمه روجه ده نو هغه دې ته وایي چې ځان الامساک عن الاکل والشرب والجماع مع ترک المحرمات دا یو ټکی دی بس خوراک هم بم نه کې سکاک بم نه کې جماع بم نه کې خو مع ترک المحرمات کوم څیزونه چې الله د باندې حرام کړي هغه ترک کې او چې حرام سره ترک کې خیر اسنه نو دغه وخت کې د رمضان نورانیت هغه دغه شیخه اثر کوي نو روژه دا په دنیا کې شو په آخرت کې روژه وی دا ډال د جهنم د اور نه وي اوس در ته را روانه ده نو چې روژه دې وي نو ذمواري دا ده فلا یرفسو هغه دې رفس نه کوي فحش خبرې دې نه کوي دا ګنده خبرې نه دي رافاسا یرفوسو که دا پی زور وایه که زیر وایه که پیخ وایه فلا یرفوسو اغا دی رفاس نکی اغا دی فحش خبری نکی ولا یجهل او اغا دی دا جهالت خبری نکی دا جهالت دا دا بی وقوف و خلق و خبری ندی نه دی نه کوي چا پوره ټوخی خنداګانې مسخری دا فإن امرؤ کشر یو کس فإن امرؤ کشر یو کس قاتله هغه جنګ کوي د روژې والا سره او شاتمه یا ورته کنزل کوي تا ستا روژه ده او بل دته لاس اچوي ستا روژه ده او بل دته کنزل کوي ته به څه کوې وایي د سپو سره به ځان سپېکې نه د سپو سره به ځان سړې کې دا نه چې هغه درته لاس واچوي تم لاس واچوي استغفر الله تاسو کتابونه اوموي وبې وایې حدیث شروع دی دا هم وایې او د خپل علاقې ته هم ګورې زمونږ او ستاسو چې روژئ روره داسې یي لکه زناور رانه جوړي بد اخلاق دویمه خبره راسره څوک نشي کولی وایي هلکه روژه د خیر دی حال دا دی چې حدیثونو کې به تاسو ووایې چې ګورې روژه د انسان په اخلاقو باندې ډېر لوی اثر کوي که ستا اخلاق ښه وي او که نه ښه خو چې کله رمضان راشي روژه په انسان دغه کوي اوس په دې نه پوهېږو چې دا ولې دې باندې تاسو خپل سوچ کوئ چې آیا د دې خلکو اخلاق ولې دغه شي خراب شي غالبا د دې دا وجه وي چې د حرامو نه ځان نه ساتي یا خو داسې چې دی پېشمني کوي دا کم خوراک چې کوي دا حرامي ځکه په رمضان کې یو ضرور دا ده چې ستا د پېشمني خوراک حلالي بله مسله دا ده چې ستا د ماښام چې کومه روژه ماتی چې دا حلالي او چې دا حلال نی بیا ګورې روژه روژه هغه نی فإن امرؤ کشر یو سړی یو کس قاتله هغه جنګ کوي د روژې والا سره او شاتمه یا ورته کنزل کوي نو دې دې ورته څه ووایي فلیقل دې دې ووایي په جواب کې چې د ده خو به روژه نی نو زما خو روژه ده انی صائم یقینا زه روژه نیونکی یم دا ټکې دې ووایي مرتین دوه ځل انی صائم انی صائم زما روژه ده زما روژه ده مدلی خیان لري دا ټکې به په زوره وی که زړه کې به وی ځینې خلک وایي په زوره ووایه چې دې واوري چې سم شي هلکه زما روژه ده او مسله درته معلومه ده چې د کوم سړي روژه یي هغه د الله په زمان کې د الله په ضمانت کې نو د الله په ضمانت کې ګورې ګوتې مه وه چې لږ بند شي خبرونه لیکن اکثر علما وایي چې نه دا ځان اړه کې به وایي ځان له به تسلي ورکوي دا به لګیا یي ګړې وړې به وایي کنزل به هم کوي جنګ به هم کوي د ده به روژه نی نو زړه کې دی وایي زما خو روژه ده او رسول الله وایي چې روژه وي نو چا سره جګړې مه کوئ چاته کنزل یې مه کوئ ځینې علما وایي په ښکاره دې دا ټکي ووایي چې هغه یې واوري ځینې علما وایي په ښکاره دې نه وایي ځان ته دې تسلي ورکړي زړه کې چې ځکه ابا ما ته کنزل کوي زه خو نه کوم ستاسو دې حاشیې فیصله کړې ده ریاضه که دې فرض روژه وه نو فرض روژه ښکاره کول په کار وي داسې ورته ښکاره ووایه چې انی صائم زما روژه ده او که نفل روژه وه نو په نفل روژه کې بهتر دا ده چې زړه کې ځان سره ووایه چې هلکه زما دغه ده ښه دې خو به وایي ځان له تسلي ورکړه زما خو دغه ده روژه ده ښه والذي نفسي بيده زما د قسم یې په هغه الله چې زما دا نفس په لاس د قدرت هغه کې دی لخلوف فم صائم خلوف دا معده چې خالي شي که نه خوراک سړي ونه کړي نو دا خوله یو وږم کوي د معدې د خالي والي د وجې نه دا مازدیګر کې اکثر دا معده وږم کوي دقې وږم ته څه وایي خلوف دا خلوف څه عجیبه ټکی دی محدثین دا استعمالی د خې زور خلوف لیکن علم لغت والا او عرب دا دغه استعمالی دا څه ورته وایي پیخ هغه وایي لخلوف او هغوی وایي مدلی علم لغت والا الفتح خطاون دا فتحه چې دی نو دا دغه ده خطا ده خو محدثین د خې زور وایي و لخلوف فم صائم اغا وغم دروجي دروجدار اطيب عند الله دا ډیر خکل دی پنیز د الله من ریح المسك دا غبویو د مشکونه دروجي والا د خلی دا بوی چې دی دا الله ته چې دی د مشکونه خکل دی لکه مونږ او تاسو ته چې مشکو بوی خکل دی الله ته دا خکل دی څه مطلب یا دا مسله د محبت تخه چې د الله لپاره د روژه ونیوله نو د الله د سره دونه محبت پیدا شو چې هغه نورې خبرې خو څه کې چې دا ستا د خولې دا وږم چې خلک ته نفرت کوي الله ته دام خوښ دی دا کمال محبت خلک وایي که نه وایي د خپل ظیم اتیازې د هر قسم شینه ښه دي مطلب دا دی چې بچی سره د غي مینه یي د دې مینې د وجې نه مور ته د خپل بچي امتیاز هم دغی ښي یا دا یا د دې دا مطلب دی مدري دا وږم چې د خولې نه ځي الله په دې وږم سره په ورځ د قیامت باندې په جنت کې الله ده ته دومره اجرونه او ثوابونه ورکوي دومره فایدې ورته ورکوي چې هغه فایدې په مشکو کې هغه نشته دی سلا یترکو طعامه اغا پریدی خپل خوراک و شرابه و اسکاک و شهوته خپل خواهش من اجلی زما د وجه من اجلی زما د وجه الصیام لی رسول الله وی روجه چه دا لی دا زما د پاره ده الصیام و روجه نیول لی دا زما د پاره ده وری ار عمل چه کوی کنه په دغه طریقه باندې ګوره عبادت د غیر الله هم کیږي خو یو روژه داسې ده چې په دې طریقه باندې د غیر الله عبادت نه کیږي دا مونځ کوې په مانځه تاسو ولاړ یې داسې هم کړي داسې طریقه باندې ګوره مشرکان هم د خپلو بوتانو عبادت کوي ورته داسې سلامي ولاړې تاسو په سجده باندې پریوځې په داسې طریقه باندې ګوره مشرکان هم دغه کوي د خپل بوتانو عبادت کوي او دغه سې چې دی حج ته لاړ شه د خانقابې نه طوافونه کوي نو داسې مشرکان هم د خپلو خدایانو طواف کوي لیکن یو روژه ده چې په دې طرز باندې مشرکان د بوتانو دغه نه کوي یا دا یا د دې دا مطلب روژه زما ده هر عبادت چې کې ریاکاري پکې راځي ښه که ریاکاري پکې کې ریاکاري پکې راځي حج کې ریاکاري کېږي په مانځه کې ریاکاري کېږي په زکات کې ریاکاري کېږي خو ورې په روژه کې نه کېږي خلک په هغه عمل کې ریاکاري کوي چې خلکو ته ښکاري روژه نیول او څه پته زما تاسو ته پته لګېږي زما روژه ده او که روژه نه ده چې کومې پورې مې ویلې نه نو روژه دا خاص زما ده زما او زما د بنده سره تعلق دی ښه وانا اجزي به او زه به بدله ورکم ده ته وانا او زه چې یمه اجزي به زه به بدله ورکم ده ته په ورځ د قیامت نو لکه تاسو سوچ وکې چې الله تعالی بدله درکوي نو د رب بدله څه معمولي وي هغه بې اندازې وي د مانځه بدله ملایکو ته به ورکې دونه ثواب زکات بدله ورکې دونه ثواب حج ورکې دومره ثواب لیکن د روژې باره کې الله به وایي زه به ده ته بدله ورکوم یو روایت داسې هم راځي چې په ورځ د قیامت به الله تعالی روژې والا ته ووایي چې ستا د روژې اجر او ثواب نشته خو بس زه ستا شم زه وانا اجزا به وانا اجزا او زه به ده ته په بدله کې ورکړی شم به په بدل د دې روژې کې والحسنه بعشر امثالها ارا نیکی هغه په لس چند دی نو تا چې روژه ونیوله الله به اجر او ثواب د لسو روژو درکړي دلته خو دا حدیث داسې دی لږ ډېر وړاندې رسته شوی دی خو که ستاسو خیال وي مشکات کې دا حدیث لږ ترتیب سره بیان شوی دی رسول الله وایي کل عمل ابن آدمه یضاعف هر عمل د بنی آدم هغه دوچن کیږي الحسنه بعشر امثالها قال الله الا الصوم الله وی د روجه داسې نه ده، هغه وی الله وی د روجه داسې نه ده، انا اجزی به زه به د دې بدله ورکوم. وای باب الصوم کفاره، روجه نیول چې دی دا کفاره د ګناهونو وی، هلکه چې یوه روجه دې ونیوله او پکې دې د الله پاک ته ومچړله او توبې دې د ګناهونو نه وویستې، الله به دې تمام ګناهونه معاف کړي. نو الصوم روجه نیوله کفاره، دا کفاره ده د ګناهونو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفه قال قال عمر بن حضرت حذيفه وي دا رازدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د راز د مسلو چې کوم د راز مسلې به وي صحابه و د دنه تپوس کو. قال حذیفه وی قال عمر، حضرت عمر وی من یحفظ حدیث النبی صلی الله علیه وسلم، چا ته یاد دی حدیث د پیغمبر علیه السلام، فی الفتنه په باره د فتنه کې، چې په دا دنیا کې کوم فتنه راځي دا غې په باره کې دا حدیث چاته معلوم دی؟ غالبا معلومیږي دا حدیث حضرت عمر ته معلوم دی، خدا تپوس دې د پاره کوي چې د خلکو ته دا مسله واضح شي. چاته یاد دی حدیث د رسول الله په باره د فتنو کې؟ قال حذیفه، حذیفه ورته جواب کوي انا سمعته، ما د رسول الله نه حدیث اوریدلی دی، یقول اغوی بوی فتنه الرجل، فتنه د سړی، فی اهله په باره د بال بچده ده کې، کله نا کله سړی د بال بچ د وجې نه په فتنه کې پریوزي، د بال بچ د وجې نه حرام وشي، د بال بچ د وجې نه څوک چاته حقدار ته حق نه ورکوي، د بال بچ د وجې نه په محله کې ظلم وشي، روانې به د ماشومان کوي، جګړې به کوي، او د خپلو ماشومانو دپاره به بیا نورو ماشومانو سره جګړې کوي. نو فتنه د سړي په باره د اهل د ده کې یو دا دی چې د بال بچ په باره کې د انسان نصیحتې کمی وشي، و ماله یا په مال د هغه کې، مثلا مال دی په غیر مناسب طریقه دې وګټو، مال دې په غیر مناسب طریقه دې ولګو، دا فتنه ده. کله نا کله مال د وجې نه تانه مال پاتې شي، و جاره او په باره د ګاونډي کې، کله د ګاونډي په باره کې سړی په فتنه کې پریوزي، د ګاونډي حق پوره نه کړي، تا سره هر څه شته او ګاونډي دې وګیرې، خیال دې دی یاد ته دی، نو مثلا ستا د وجې نه ګاونډي ته نور نقصان ورځي، ستا اوبه په هغه باندې ورځي، یاد ستا لوګې په هغه ورځي. نو فتنه د سړی په اهل کې، فتنه د سړی په مال کې، فتنه د سړی په ګاونډي کې، دا فتنې وي کله نا کله د انسان نه غیر مناسب کارونه وشي، دا ګناهونه دي، خو یکفرها لری کوي دې له الصلاة منځ چې لاړی جومات ته او دوه رکاته مونځ دې وکړه، الله دا دوه رکاته مونځ دا کفاره د دې ګناهونو کې. وصیام او روجې، روجه نیوله، چې روجه دې ونیوله دا هم کفاره شي. وګورئ سرنامه برابر شوه که نه، چې روجه کفاره د ګناهونو وي. وصیام او روجه، وصدقه او صدقه، صدقه ده ورکړه د خپل لغه مناسب د سرم دغه کې ګناهونه معاف کیږي. نو قال عمر ورته وی نه نه نه، د دې خبرو تپوس نو کوم، د دې وړو وړو فتنو لیس اسأل عن زه، زه تپوس نو کوم د دې فتنې نه، زه تپوس نو کوم عن زه د دې نه، مدلی دا زه نه دی، دا د موانس اسم اشاره ده، کله نا کله ورسره خلق هی یو زه کی هذه، کله تی خلق دا هی لری کی زه دا دینا. انما اسألو، ز پختنا کما عن اللتی دا هغا فتنینا، تموجو چاگا چپی وی، دس پا علاقه چپ فتنی راشی چه بیا سوک کابو کولی نیش، لکه دریاب چه چپی وی و سوک کابو کولی نیش، تموجو آغا چپی وی بدم نه راشي او غوبل راشي کما یموج البحر لکه څنګه چې چپی وی دریاب دریاب چې په چپو شي د چا کاکا به کنټرول کی دسې په دې عالم باندې فتنې راشي او غوبل راشي او اختلافات راشي او لانجی او بدامنی راشي. نو قال حذیفه و توی حضرت ما یریگا د فتنو نه دیخوا دروازه بنده ده انشاءالله فتنی بنا رازی. نو قال حذیفه و توی ده دس فتنو نه ما یریگا چه پا دنیا دس فتن راشی چه بدامنی راشی او دا غوبل راشی و بیسو قابو کولی نش دا بنا رازی. قال حذیفه و توی ان دون ذالک یقینا دی خواده دینا بابن یو دروازه دا مغلقن بنده سه بنده دروازه دا فتنو تا دا دی بند دروازه دا وجین دنیا تا فتنی نشیرت لی علم تا فتنی دا نشیرت لی. ان دون ذالک یقینا دی خواده دی فتنو نا بابن دروازه دا مغلقن بنده. عمر صاحب خو په دې پوهېده چې بنده دروازه څه شی ده چې کمې پورې دا دروازه بنده یي که نه فتنې به نه راځي. نو قاله دا ټول درته د رسول الله سلم نه معلومې دي. هغه ورته ویلي دا اورېدلي دي خو دا دې دپاره تپوسونه کوي چې د خلکو ته معلومه شي. قاله نو عمر صاحب ورته وایي دغه بنده دروازه چې دا فتنې بندې کړي دي دا به کلاویږي او که دا به ماتیږي دا دروازې به خود به خود کلو شي او فتنې به ترې راروانې شي او که نه دې دروازو باندې به زور راشي او دا به ماته شي او دا فتنې به راخورې شي. دروازه خو بنده ده نو فیفتحو دا دروازه به کلاوولی شي چې خود به خود کلو شي او یکسرو او که ماتولی به شي چې خلک په غوبل روړي او ماتې کي. دا ټول ده ته معلوم دي. نو قاله حذیفه ورته وایي دقه دروازه به ماتولی شي زور به پې راشي او دا دروازه به مخالفین ماته کي او هغه بندې فتنې به راخورې شي. وایي ښه چې دا خلک دومره ظلم کوي چې خود به خود هغه بنده دروازه ماتوي. نو قال عمر صاحب وایي ذاکه دا خبره چې دوی دغه بنده دروازه ماته کي او پخپله ماتوي نو اجدرو دا ډیره لایقه ده الله یغلق چې بیا دا دروازه بنده نشي الی یوم القیامه تر ورځ د قیامته پورې. خیال لري دلته مراد د بندې دروازې نه څه دی عمر صاحب چې کمې پورې د حضرت عمر خلافتی که نه خیره سره دا عمر د دې فتنو د پاره دروازه ده څوک به سره مچت نکي فتنې به رانشي شر او غوبل او بدامنې دا به رانشي. بیا به داسې چې عمر صاحب د دنیا نه لاړو نو اوس دا عمر وایي چې ځینو خود به خود به ځي مري به او که نه خلک به راځي او دی به قتلی. نو هغه ورته وایي قتلی به قتلی به. همدغه څه وشوه چې حضرت عمر صاحب کله شهید شو تاسو پرون ویلیو په جومات کې د مسجد نبوي د رسول الله په مبارکه مصلی باندې دی ولاړو شهید که د سهار مانځه کې بس دا فتنې راخورې شو دا بدامنې او دا غوبلې او دا بېاتفاقۍ. نو اخره نتیجه بیا دې ته راووته چې حضرت عمر هم پکې حضرت عثمان صاحب شهید شو او د هغې نه پس بیا دا جنګونه او دا غوبلې جوړې شوې. ښه قلنا لمسروق دا ابو وائل ندی انا قلنا نو منگا اوی لی مسروق ان خپل استاز مسروق تا چه سلحو تتا پوسو کا دا دی ابو وائل نا چه اکان عمرو ایاو عمر یعلمو اغا پویدو منیل بابو چه دا دروازه سوگ دا. مسروق تمنګ وی چې ته د دغه نه تپوس وکړه د ابو وائل نه چې دا عمر په دې پوهېده یا دا دغه شو تپوس وکړه د دې دغه نه حذیفه نه دی حذیفه د ده نه تپوس وکړه چې عمر صاحب د دې مطلب باندې پوهېده چې دا بنده دروازه څوک ده. منیل بابو چې څوک ده دا دروازه؟ فسأله دی مسروق تپوس وکړه د ده نه فقال نو حذیفه ورته وی نعم او عمر صاحب او نه پوهېدل هغه داسې پوهېده کما یعلم لکه چې څنګ هغه ته معلومه ده چې ان دون الغد چې دې خوا د سبی نه اللیلة شپه ده. سبا له د جمعې ورځ ده د جمعې نه دې خوا د جمعې د ورځې نه دې خوا شپه شته که نشته؟ اوله شپه راځي بیا دغه راځي ورځ. څنګه چې دا یقیني ده نو داسې عمر ته هم دا خبره یقیني وه معلومه وه. بابون دا یو بل باب دی الریان للصائمین په ورځ د قیامت چې جنت والا کله چې جنتونو ته ورشي دا د جنت په کوڅه تیریږي روډ باندې نو د منځه به بیله دغه دروازه د صدقې به بیلي باب الصدقه دارنګې د روژې والو دپاره به بیله دروازې د هغې به ریانې چې چا ډېر اعمال په کومه طریقه کړي هغه دروازې نه به ده ته اوازونه کېږي په دې راشه په دې راشه په دې راشه. یو ریان دروازه ده په دې به هیڅوک نه ځي بغیر د روژو والا نه د روژو والا نه دوی ته وایه چې روژې والا را مخامخ شي نو د باب ریان نه به دوی ته اوازونه کېږي په دې راځه په دې راځه. نو وی مدلی دا بون رسیخه زه بس دیدم